Nej, nej, gå inte dit. Stryp inte. Han satt hela natten och på och körde upp änder i januari. Ja, det var en lång natt. Alltså, vänta, va? Vi hade en livestream, Isak. Det är lite speciellt. Och du körde änder i januari? Ja. Hur lät de? Jag kommer inte ihåg. Hur? Nej, det var fiskmåsar. Så var det, fiskmåsar. Jag orkar inte, jag vet inte. Vad det, alltså, det där, när vi gjorde det där så var jag så... inne i min, alltså, jag var fucking Apocalypse Now. Klockan var 4:30 på morgonen. Och här sitter jag och försöker få ihop en ljudklippning samtidigt som datorn dödar mig. Och sen sitter jag... Det var... Dina grannar bara, vad fan håller den här människan på med? Vad är det för jävla fågelläten idag då? Aj, min fot! Vad gör jag du nu? Slog i tårna. Aj, aj, aj. Hej och välkomna till Nördliv, en osensurerad, oklippt och fantastisk nördig podcast om spel och allt möjligt. Jag heter Fredrik och med mig så har jag ingen mindre än Mattias. Yo ho! Emil. Hallå! Och från Pixelmani podcast 2.0, Isak. Hur står det till? Ja, men det är bra, tycker jag. Gillar du tonfisk? Ja. Det är så bra, för jag hade kunnat skicka... Alltså jag hade kunnat skicka så mycket tonfisk till dig, för jag vet inte varför, men jag har mängder stående som kyl. Du har ju, när vi kollade i ditt kylskåp, ja, här har jag fått lite grejer. Vad typ, ja, du har ett berg av tonfisk där, vad ska du med det? Du har ju ingen katt, tänkte jag säga. Ja. Det var lite elakt. Att jag inte har någon katt, ja. Men med det ur vägen så vet ni vilka som är här. Vi kommer prata om vår kära Isak här, om honom och med honom såklart. I dagens avsnitt som vi spelar in den 12 i fjärde 2019 är det avsnitt 209. Är det ju 209? Minne som en räka. Vi kommer ju prata utöver om och med Isak även i veckan som hänt, där vi kommer ta upp Super Mario Land. Super 3D Mario Land. Jag är helt klart. Det går bra det där. Super Mario 3D Land. Ja. Kanske lite Seasons After Fall, heter det så? Ja, det vet man aldrig. Nej. Eller jo, det heter ju så. Men lite Puppet Master, kanske Hellboy om jag orkar med. Vi får se vad vi tar upp. Ja. Lite nyheter, det kommer en liten teaser på någon liten indiefilm. Star Wars episode 9. Och sen kanske lite annat. Och sen veckans diskussion som är betydelsen av att ha en bra speltrailer. Mm, det vet ni. Nu vet ni vad vi kommer snacka om idag. Mm-hmm. Men frågan är om ni är taggade? Ja. Wow. Varför inte? Det är nästan så vi kör om det där. Men det blir lite så här skolvarning. Okej, det gör vi en gång till, fast lite bättre. Nej. Utan vi går direkt till dig, Isak. Oh, gud, Isak, the man. The man. Och för att liksom etablera lite vem du är, så att de som lyssnar bara, okej. Okay, det här alltså, det här är exakt vem du är. Om du i korta drag beskriver exakt vem du är. Ja, okej. Du får säga, vart kommer du ifrån och vad tycker de att göra? Är det spel, man tror? Ja, jag kommer från Norrköping. Och jag, ja, vad tycker jag om att göra? Spela mycket. Och både, ja, men spela tv-spel och spela musik till viss del, men mest tv-spel skulle jag säga. Ja. Okej. Okay. Har du någon favoritgenre då liksom som du kör? Spel. Eller kör du lite vad som helst? Alltså så här, säkra kort är ju action skulle jag säga i alla dess slag. Så länge det inte är allt för mycket strategi så är jag med liksom. Jag har hört att du tycker om baseballspel. Du kan ju gillar du baseballspel? Nej. Nej. Nej. Där har vi startat upp någonting fint. Jaha, vad är det för något fel på baseballspel då? Ja, men ja, jag och Mattias har ju en podcast, Pixelmani podcast 2.0. Och i varje avsnitt så utmanar vi varann att testa på någonting. Det kan vara ett spel eller kolla på en film eller whatever. Liksom. Och jag fick ju det fantastiska uppdraget att spela Out of the Park Baseball 19. Det är alltså ett baseball manager-spel. Det är den sämsta jävla högen med skit jag någonsin har spelat. När ni utmanar varandra, är det för att ni kan bara utmana om det här, jag har kört ett spel, jag vill att du ska testa det. Nej. Eller kan han bara säga, du kan. Nej, här var det snarare, jag har hittat det här på Origin, det kostar inget extra. Testa det. Det var typ så det var också, förutom att jag också tänkte, där ser jättetråkigt ut. Det blir en jättebra. Det blir en jättebra utmaning. Fy fan. Ja, någon var tvungen att spela ut det kortet först. Men var det dåligt rent mekaniskt liksom? Ja, men alltså, eller var det bara tråkigt? För det första, jag kan ingenting om baseball. Och man måste kunna allting om baseball för att liksom hänga med i vad som händer. Men sen så är det ju, alltså det ser ut som liksom ett webbläsarfönster från 97 typ. Mm. Och de skryter om att de har groundbreaking 3D visuals och en massa skit. Right. Men det ser ju, alltså så här, det ser ut som ett mobilspel från 2013 typ. Oj. Nej, det är skit alltså. Ja. Usch. Sen vet jag inte, jag är ju definitivt inte publiken för det. Så nej. Möjligt att någon som kanske gillar baseball skulle tycka att det var fantastiskt. Men jag är inte den. Ja. Sen kan vi ju fundera förvisso, för har du testat andra baseballspel? Nej. Nej. Det finns en chans att det existerar ett baseballspel som du kanske tycker om. Ja, det gör det väl. Alltså, jag tänker spontant att det kanske skulle vara lite roligare om man faktiskt fick spela baseball i spelet. Och inte bara trycka på typ där simulate match. Ja, precis. Ja, nej, men det är ju tråkigt. Ja. Ja, jösses. Men om vi är nu inne på spel... Mm. Så tänker jag, hur kom du in på spel en gång i tiden då? Oj, jag satt och spelade GTA Vice City hemma hos en kompis vars pappa inte var hemma särskilt mycket när jag var typ 12. Jag tyckte det var kul. Och sen så när jag gick i 8 så fick jag ett Xbox av min morfar. Okay. Och det var väl där det började egentligen typ. Mm. Kom det någonsin något spel? Jag tänker, för det är en sak om du kör hos en kompis och sen bara, det verkar kul, och sen får du en Xbox då. Men det kanske inte var att du bara, pappa, jag måste ha en Xbox, utan det kanske kom efterhand att du vid något visst spel bara kom på liksom, okej, det här är verkligen skitbra med spelandet alltså. Alltså jag, det som hookade mig totalt var väl egentligen GTA-serien skulle jag säga. Och jag var alldeles för ung för att spela det egentligen. Och jag fattade inte vad det handlade om, men det var ju kul. Och det var väl framförallt då San Andreas på Xboxet som liksom, ja, jag vet inte hur många hundra timmar jag har spenderat i det alltså. Herregud. Har ni andra också kört det spelet eller? Vice City och San Andreas. Ja, Vice City tror jag var ett av de där spelarna jag spenderade alldeles för mycket tid i alldeles för ung. Lite samma sak här med båda de spelen. Då måste jag bara komma med en följdfråga. Lite elak men kul. Till Fredrik faktiskt. Va? Har du någonsin haft har du haft möjligheten att vara för ung för GTA? Ja. Det kan jag väl säga. För när första GTA kom. Gud vad jag daterar med det. Mm. Så var det ju massor med rummel och rabalder kring det. För att man kunde köra över folk och man fick stilpoäng för det. Och då var det ju top down view och då var det ju alltså, jag kunde ju skaffa spel, det var aldrig något problem, det var liksom bara jag köper det här, okej. Men det var ju, om jag inte minns fel, så var det en ganska hög gräns på det, typ 15 eller 18 och den kom ju, måste vara ju slut på 90-talet, och då var jag typ mellan 17 och 19 beroende på vilka år det kom, så kanske var för gammal eller för ung kanske. Bra fråga. Jag tänkte då Isak, för om vi nu är inne på spel, har du något det här verkligen om GTA, jag vet inte om GTA kanske är ditt favoritspel all time. Ja. Alltså det har ju en väldigt speciell plats liksom i mitt lilla gamer hjärta så. Men jag tror inte att jag skulle säga att det är det bästa jag någonsin spelat. Nej. Fast ibland kan det ju vara så att bara för ett spel, om man kollar på pappret liksom, det här spelet jag ser, det gör allting väldigt bra, men ibland kan man köra till och med ett halvdant spel och bara få en upplevelse som bara sitter kvar i kroppen liksom. Jo, men så är det ju. Jag menar, första gången jag spelade GTA 5 till exempel är ju ett sånt så lite halvmagiskt moment. Så jag hade köpt specialutgåvan och liksom satt och myste. Men vad var frågan? Om jag har något favoritspel genom tiderna? Ja, favoritspel all time. Alltså jag tänker vara så här super mainstream och säga Red Dead Redemption 2. Jaha. Det är ju jätteintressant, för den är ju ändå så pass ny. Men det är nog ändå ett av de spelen som har berört mig allra mest när jag har spelat det. Intressant. Brukar du köra om spel något? Ja. Ja. För det är en sak. Nu säger inte jag att det är så i det här fallet, men jag tänker att många gånger så när man ligger direkt efter den här väldigt goda upplevelsen så är man, den är så nära, den är så färsk i sinnet. Jag tänker, undrar hur den är för dig om säg 2-3 år. Jag tänker, tror du det finns någon chans att du kanske kommer tänka om, eller kommer den nu, den är etablerad som den bästa liksom, är det liksom finito liksom, eller vad tror du? Nej, jag kommer nog försöka vara öppen för liksom andra intryck eller vad man ska säga, och det är inte alls säkert att man tänker samma sak om ett spel när man spelar det om flera år liksom. Nej. Men det är ju ett spel som gör så väldigt mycket så väldigt rätt, tycker jag, på liksom storybiten. Online-läget kan ju brinna någonstans, för det är ju bara skräp. Men, men singleplayer-delen är ju i mitt tycke i alla fall fantastisk. Liksom. Ja, men vad roligt, för det där tycker jag, det är så sällan man kommer fram till att ett så pass nyligen, många gånger är man ju nostalgisk på många sätt så här. Men att du ändå vet det här liksom, om Red Dead 2, det tycker jag är jättekul. Ja, men jag tror också att när jag satt och funderade förut på vilka mina liksom favoritspel faktiskt är, så inser jag ju att det är väldigt mycket från den här generationen och till viss del förra PlayStation 3-eran liksom, som är det jag håller väldigt högt. Och jag tror någonstans att det handlar om att spel har blivit en... Det har mognat lite som liksom berättar verktyg, tror jag. Precis. Om det tror jag också. Och det är någonting som tilltalar mig väldigt mycket. För jag funderar, nu tänker jag också, för nu, vi hörde ju också nyss från Emil här och Mattias. Och jag tänker, det är ju så att ni har ju en historia tillsammans. Men vad är det för någon historia? Kan du berätta lite? Hur känner ni varandra och så? Jag och Mattias känner varandra sen vi pluggade teaterpedagogik tillsammans. Och så här, mörkt kapitel. Men, vi pratar inte så mycket om det, men nu är det ute i orden. Jag kan ju säga att jag är ju inte teaterpedagog, för jag blev liksom inte klar. Nej. Men jag lärde känna Mattias där, och Emil lärde jag känna på, till första gången var väl på Mattias 25-årsfest, men det kom ju inte Emil ihåg. Jag tänkte säga, vi försökte ju bonda över GTA 5 där, så mycket minns jag. Ja, vi satt och pratade politik typ halva kvällen. Oh, jävlar, och sen så, det minns jag inte. Men sen så pluggade vi alla tre filmskapande tillsammans. Har ni skapat många projekt tillsammans då, rent filmmässigt? Eller kort, vi hade väl lite grejer igång när vi pluggade liksom. Ja, så några stycken finns väl som vi har gjort tillsammans. Filmer och sketcher, och vi hade ett par poddar och radioprogram hade vi ett tag. Genom studentradion i Norrköping. Och liksom, det var ju kul. Det jag bästa tänker, programmet om skådat. Filmintresset har alltid funnits liksom, eller att skapa film och så, eller? Jag vet inte riktigt, faktiskt. Nej, jag tror inte det. Men alltså, säg, mycket av det jag har gjort har ju varit lite bananskal så här. Glidit in på ställen där jag kanske inte hör hemma egentligen och gjort det bästa av det. Jag är bara nyfiken, er två andra då, hur var det för er? Var det självklart för er att gå av den här filmkunskap eller filmgrejen också liksom, eller hur kände ni? Ja, mest för min del, just för att jag hade bara varit med i filmer och skådespelat innan. Och kände att det var väl naturligt för mig för att lära mig tekniken runt om hur man filmar just och redigera. Så det var mest därför som jag tyckte att ja, men det är självklart att jag ska gå där. Och sen tänkte jag att ja, någonstans får jag väl nytta av min av mitt kunnande inom filmen. Det vet i fan om jag fick riktigt. Alltså. Det var fel typ av film att vara expert inom, känns det som. Ja, vad roligt. Ja. Ja, för jag tänkte annars om vi går tillbaka till spel en liten stund bara. Mm. För jag tänkte, för egentligen hade jag tänkt fråga dig om ditt bästa spel från 2018, men då vet vi ju det. Då är det ju där Red Dead 2. Mm. Men nu i år då, finns det något spel du bara, det här ser jag fram emot lite grann faktiskt. Eller faktiskt typ superhypad, det är väldigt skönt. Alltså superhypad. The Last of Us 2. Last of Us 2. Alltså, ja. Se ju, det lilla man har fått se därifrån är ju hur jävla asballt som helst. Jag menar, det första Last of Us var ju också ett sånt spel som jag håller väldigt, väldigt högt. Så att få komma in i den världen igen ser jag fram emot. Jag skulle säga... Får hoppas att det verkligen kommer i år då också. Ja, det är ju inte riktigt satt än, men vi får hoppas det. Ja. Sen vet jag inte när Cyberpunk 2077 tänker komma ut. Ja. Men jag satt och kollade på den här gameplay-videon som släpptes för kan det vara ett halvår sedan eller något sådär. Den som är 48 minuter lång satt jag och kollade på för ett tag sedan. Och det ser också intressant ut, tycker jag. Mm. Jag är nyfiken där. Ja, ja, det, det är intressant. Men jag tänker då just om vi ska kolla lite på, för du nämnde ju att du höll på lite med musik där. Ja. Ja. I vilken, på vilket sätt då då? Just nu är det väl mest bara sitta hemma och spela gitarr och sjunga för mig själv typ. Ja. Hur var det förr då? Jag spelade trumpet i 10 år. Trumpet i 10 år? Jag spelade jazz och storband och klassisk musik. Ja. Jaha, vad roligt. Ja. Trumpetare, det hör man inte så ofta när man spelar trumpet. Nej, jag blev väl inspirerad av morfar liksom. Han spelade trumpet och morfar var cool, så då ville jag spela trumpet. Och det var kul. Har du kvar trumpet och så idag liggandes någonstans eller? Ja, jag har ett gäng i en, i en garderob. Ja. Men jag har inte spelat på knappt 10 år. Eller 9,5 kanske. Så jag vågar ju inte riktigt testa dem igen. Nej, för det kommer låta skit, tänker jag. Ja. Men någon gång när jag är ensam hemma kanske. Ja, det där tyckte jag var lite roligt att höra. För det är inte så ofta man hör någon ta upp liksom trumpetandet. Trumpetandets ädla konst här inne. Men jag tänker annars, finns det något i filmväg du ser fram emot då, under året som kommer nu? Alltså, jag är ju en sucker för Star Wars. Det är ju bara så. Jag hoppar ju på det här jävla hype-tåget så fort det skymtas i horisonten, typ. Så, så jag ser fram emot Star Wars. Men om man bortser ifrån det så skulle jag väl säga... Släpps Tarantinos nya släpps väl i år, va? Ja, Once Upon a Time in Hollywood. Det är ju också en så här super mainstream, inget udda alls kanske, och var hypad på Tarantino, men han är ju bra. Så, så. Vem har sagt att man måste vara udda? Man kan vara både udda och mainstream, det gör inget. Man kan få tycka om mainstream och tycka om lite udda. Vad bra. Men slutligen tänkte jag, om du skulle berätta lite om just Pixelmani podcast 2.0. Varför heter det 2.0? För att vi hade en podd som vi kallade för Pixelmani podcast som rann ut i sanden, och så tänkte vi kör igen och kallar den för 2.0. Okay. Varför föll det ut så som du gjorde då? Nej, men det var väl, alltså, ja, Matte, du får väl vara med och fylla i här, tänker jag. Men det blev väl lite såhär, vi tappade väl motivationen lite när vi kände att det inte, ja, men så här, vi fick inte så mycket lyssningar, vi det var lite tungrot liksom. Och jag tror att vi kanske fokuserade lite för mycket på att folk inte lyssnade och att det inte riktigt kändes värt att köra. Mm. Ja, alltså vi kom väl till en punkt där vi kände bägge två att okej, ingen har efterfrågat en inspelning på skit länge nu. Så det kanske inte blir något mer. Och sen så, ja det gick väl över ett år egentligen när vi inte poddade alls. Mm. Och sen så runt nyår här så snackade vi och insåg väl att så här, fan, vi måste göra någonting med våra liv. Vi kan inte bara säga jobba och sova hela livet. Liksom. Så då drog vi igång den igen och det är ju kul. Så vi fortsätter. Liksom. Mm. Men poddandet, uppenbarligen hade ni ju då poddat ganska mycket tidigare. Är det något särskilt just det här typen av medium liksom, som du känner är extra roligt? Alltså jag älskar podcast. Jag tycker att det är... Alltså så här, jag lyssnar väldigt, väldigt mycket på podcast och jag tycker att det är en form av, om man kan kalla det radio, som är lite rolig för den är så fri. Den är liksom inte kontrollerad någonstans ifrån utan man kan göra en podd om precis vad fasen som helst och förhoppningsvis hitta sin publik i det. Jag menar så här, jag lyssnar på poddar om allt från seriemördare till liksom relationsråd typ och det är ju jättekul bara alltså så och jag tror jag lyssnar på podcast lite som andra lyssnar på ljudböcker liksom. Det är ett sätt att få information och liksom lära sig saker hela tiden. Ja, och man kan ju nischa in sig på det sättet att om du säger att du vet om jag tycker om exakt det här området då finns det en podd. Ja men precis. Så det är liksom det är ungefär som att som streaming på det sättet att du liksom du vill se det du vill se så att säga. Och det är samma sak med podd. Du vill lyssna på det du vill lyssna på. Ja, och det precis. Finns just där. Tillgängligt. Där. Ja. Men vad roligt. Där har vi ju en liten bild av Isak. Och jag tycker, är det så att ni där ute har lite frågor till honom, då kan ni ju kontakta kanske honom direkt via Pixelmani. För ni har en mail kanske? Eller vi har en sånt, Facebook-sida. Eller? Pixelmani podcast 2.0 heter vi. Precis. Det är bara... Så sök på Facebook och sen så skriver ni lite frågor där om ni vill. Mm-hmm. Och är det så att ni inte riktigt känner er säkra på det eller om det är något annat eller bara kanske har papiljotter i håret och inte orkar gå in på Facebook, då kan ni ju såklart mejla oss så kan vi föra vidare om det skulle vara så. Mm. Och då är det som vanligt info@nordlivpodcast.se. Men, vet du vad? Nu tar vi hoppar över till blixtrundan, känner jag. Ooh, ja. Så nu är det ju så här att jag kommer köra en hel bunt med pest eller kolera liknande frågor, va? Mm-hmm. Jag kanske skjuter in en och annan lite mer mysko-fråga. Ja, för all del. Som jag på förhand bör säga får slumpmässigt fram så att det kan bli lite vad som helst. Okej. Och är det så att våra goda nördlivare här, Emil och Mattias, också känner att de har något, då kan ni bara hojta till så hoppar ni in och säger dem. Ja. Men det är snabba svar. Snabba svar. Ja. Vi kör bara, okej? Okay? Mm. Star Trek eller Star Wars? Star Wars. Pokémon eller Pikmin? Pokémon. Hund eller katt? Katt. Godis, salt eller surt? Surt. Aldrig mer få vistas utomhus eller aldrig mer få vistas inomhus? Aldrig mer få vistas inomhus. Mm. Jaså. Okej. Okay. Fallout eller Dragon Age? Fallout. Mm. Rollspel eller videospel? Videospel. Mm. Couch co-op eller online multiplayer? Online multiplayer. Emil eller Mattias? Nej, det behöver inte. Fuck off. Puss eller kram? Puss. Bli huggen i anus med en gaffel eller slicka på en offentlig toalettring? Slicka på en offentlig toalettring, tack. Märkte du vilken skiftning det var där? Det var lite snällt först och sen bara flög den in. Xbox eller PlayStation? PlayStation. Lego eller Playmobil? Lego. Jag tycker också den är självklar. Det är nästan förolämpad. Ja, faktiskt. Nu. Mysigast hittepåord. Ja. Glorb eller mononk? Glorb. Det känns väldigt dig. De flesta tar glorb. Jag tog mononk. Ja. Men du är lite udda, Mattias. Ja, jag vet det. Glorb är så runt och mysigt. Ja, visst är det runt? Ja. Det ligger bra i munnen, va? Mm, glorb. Mm. Ja. Men nu kommer en vattendelare. Ja. Grillchips eller sour cream and onion? Grillchips. What? Mm, det där får vi diskutera. Okej. Okay. Ah, what? Nu vet jag inte vad som händer här. Vi ska inte lägga någon värdering där. Okay, okay, okay. Man får tycka som man vill. Mm-hmm. Ordet är fritt. Mm-hmm. Bamse eller Tintin? Tintin. Mario eller Zelda? Mario. Hatt eller keps? Keps. Brädspel eller kortspel? Brädspel. Arnold eller Stallone? Arnold. Mm. Hundratals timmar open world eller ett par timmar koncentrerad spelupplevelse? Hundratals timmar open world, tror jag. Mm. Halo eller Half-Life? Half-Life. Det svenska damlandslaget i fotboll vinner VM-guld. Mm. Eller du hittar 100 spänn på marken? Det är VM-guld. Ja, det var snällt av dig. Vad skulle ni andra? Skulle ni också ta det? Jag är fattig jävel. Jag hade fortfarande velat att någon vann mer än att jag hittar 100 spänn. Jättebra. Du så ädel. Jag hade tagit 100. Jag ser det. Tack. Jag ville bara höra någon säga det. Jag ville bara höra. Jättekul. Då ska du få en mer normal fråga. Okej. Okay, Fisa popcorn eller kissa energidryck? Kissa energidryck. Fisa popcorn låter som att det gör ont. Ja, fast jag tycker att det låter som att kissa energidryck skulle svida. Ja, men det är ju i alla fall en vätska. I och för sig. Fan, vad aktiv den skulle vara. Skulle det lukta fis eller skulle det lukta popcorn? Vi behöver inte göra diskussioner här. Nu går vi vidare. Fast i en 5-åringskropp för resten av ditt liv eller fast i en 65-åringskropp för resten av ditt liv? En 65-åring. Jaså, utveckla varför. För att en 5-åring har så svårt att greppa en handkontroll. Det är där du sätter ribban alltså. Yeah. Det är handkontrollen som gör det. Uh-huh. Ja, men det är bra. Man plus måste att ha jag lite... tänker att en 5-åring blir inte tagen på samma allvar som en 65-åring. Liksom. Nej, så kan det vara. Men då tar vi en mer seriös fråga. Dricka en liter mjölk som har passerat utgångsdatumet med 6 månader. Eller... dricka 24 månader gammalt blomvatten. Blomvatten, alltså. Ja, okej. Okay. Ja, okej, okay, jag förstår. Du är sån. Jag har en fråga jag måste få svar på. Ja. Ja. Peter Lemark eller Comic Sans? Oh, fuck you, alltså. Wow, Comic det där känns internt. Ja, det var internt. Jag har ett väl utvecklat hat mot både Comic Sans och Peter Lemark. Mm-hmm. Då var det verkligen pest eller cool det där. Ja. Och du tog Comic Sans. Ja. Wow. Ja. Okej. Okay. Men dricka upp 4 flaskor shampoo eller aldrig mer få använda shampoo, balsam och tvål? Aldrig mer få använda balsam, shampoo och tvål alltså. Jaha. Du vill undvika att dricka den där? Ja. Jag tänker, duschar man med tillräckligt högt tryck så försvinner väl smutsen ändå liksom. Ja, kanske det. Men apropå det, bada eller duscha? Duscha. Mm. Anime eller Disney? Disney. Fantasy eller sci-fi? Sci-fi. Sol och värme eller is och kyla? Is och kyla. Gud, vad konstigt det är. Nej. Det var märkligt. Kalle eller Musse? Kalle. Mm. Alien eller Predator? Alien. Ah, okej. Okay. Ja. NES eller GameCube? NES. Du har inte ägt någon av dem eller? Nej, jag tror inte jag har spelat någon av dem heller. Ja, så kan det vara ibland. Få en CD-skiva hårt intryckt i munnen. Eller få en bandspelare kastad i ansikte. Åh, bandspelare kastad i ansikte tror jag. Okej. Okay. Ja, varför inte? Det är lite så här, vad ska man välja liksom? Vakna upp naken i din grannes låsta uteförråd. Eller vandalisera din grannes nya bil. Vad gör du? Vandalisera min grannes nya bil, tror jag. Jaha. Så du vandaliserar hellre än att ha egen skam. Alltså, skammen är ju bara på dig själv. På ja, men om jag är inlåst. Jag vill ju inte vara inlåst och naken hos grannen. Ja, det är ju jätteläskigt. Han bara kommer, va? Vem är du? Framförallt om jag vaknar. Jag kom hit. Mm. Ja, men dina tänder ramlar oförklarligt ut. Mm. Eller du får din hälsena uppskuren med en smörkniv. Tänder ramlar ut, tack. Men smörkniv också. Ja! Vilken tid det måste ta. Ja, verkligen. Och det bara kryper hela kroppen nu, känner jag. Ja, visst gör det. Afif. Banan eller äpple? Äpple. Det var jävligt tråkigt. Men plattform eller RPG då? RPG, tror jag. Mm. Förbeställning eller reabacken? Reabacken. Ghost in the Shell eller Akira? Pass. Mm. Får man säga pass? Han har inte sett någon av dem. Nej. Nej, jag har noll koll på någon av dem. Okay, men då, säga Akira. Ja. Ja. Eller nej. Eller jag vet inte. Det är inte. Det får ni ju svara själva. Men då tar vi en sista bara. Om inte någon av er har någon liggandes. Nej. Jag tar en sista. Nej, bra. Då tar vi en lite mer äcklig. Dricka ett glas av vår statsministers urin. Mm-hmm. Eller skölja ansiktet med blodig avföring. Dricka ett glas urin. Helt klart. Alltså jag vet ju inte hur de... Den kom upp och jag kände okej, jag kör på det. För jag såg bara det här med urinet. Sen läste jag inte blodig avföring. Okay. Men ja, där ser man. Där, nu vet ni ju exakt vem Isak är. Mm-hmm. Ni, det är liksom, vi har gått in under skinnet på honom nu. Uh-huh. Ja. Så. Och med det sagt så tar vi faktiskt avsluta nu det här Gäst i fokus och blixtrundan och går över till veckan som hänt. Ja, det har ju hänt mycket saker. Vi har spelat lite saker. Och jag tänker Emil nu som sitter där och försöker vara tystlåten. Han försöker, men det kommer han inte få vara. Super Mario 3D Land. Ja. Mm. Varför kör du det? Varför har du inte kört det tidigare och tycker om det? Jag kör det nu därför att du, Fredrik, min kära vän, lånade mig en 2DS. Så jag hade ja, men lite tillgänglighet och lite möjlighet att testa lite grejer som jag ville testa ganska länge. Och ett av dessa spel var Super Mario 3D Land. Det är nästan en lika jobbig titel som där Super Noah's Ark 3D. Liksom, man vet inte riktigt vilken ordning skiten kommer i. Men jag spelade igenom det igår. Mm. Gjorde jag. Och nu har du ditt nya favoritspel all time. Mm, nej. Nej. Hur bra är det på en skala då? Liksom, tycker du? Det nådde inte riktigt samma glädje för mig som Super Mario 64 gör jag fortfarande exempelvis. Men så fort jag hade lagt ifrån med det så var det lite så här, jag kan inte vänta på att hoppa in och spela lite Mario igen. För att det var supermysigt. Det var exakt vad jag ville ha från ett Mario-spel som jag inte vet hur gammalt det är nu. Men jag har inte haft tillgängligheten innan, jag har inte haft råd. Jag har inte, det är egentligen det faktiskt så stort. Det har inte varit en brist på intresse utan bara pengar och så. Ja, det är så det kan vara ibland. Ja, och nu äntligen fick jag bekanta mig med det. Och det, alltså, jag kan inte göra annat än att bara så här, vilja hoppa in och spela det igen. Och jag kommer definitivt sätta mig ner och spela fler andra 3D Mario-spel, tänker jag. Mm. Mm. Men hur lång tid tog det att köra igenom där då? I timmar vet jag inte riktigt, men det tog väl mig 3 dagar kanske med så här sporadiskt spelande. Och då är det specialvärdarna och allting också. Mm. Fast å andra sidan, de spelen är ju oftast inte superlånga heller. Särskilt inte på den handhållna... Nej, men det är lite skönt för mig just för att jag har inte riktigt tid och energi och intresse nog många gånger att sitta länge med ett spel. Så att kunna hoppa in i någonting, just för 3DS eller 2DS och allting har ju den här sleep-funktionen med. Så att det inte är att det tar en kvart att starta upp någonting utan du kan bara sätta det på sleep när du inte har tid mer. Och sen kunde jag bara helt plötsligt starta upp det igen och vara mitt i banan igen. Så det var fantastiskt avkopplande på riktigt för första gången på väldigt länge för mig att spela någonting. Ja, vad kul att höra att du tyckte om det i alla fall. För det... Fast å andra sidan, Mario, det är ju en hög lägsta nivå på de flesta spelen där, känns det som. Ja, men det skulle jag väl säga. Faktiskt. Ja. Men jag ser fram emot det. Har ni andra, förlåt att jag avbröt det, har ni andra kört någon av de här på handhållet? Har ni någon handhållen? Jag har aldrig ägt en handhållen konsol överhuvudtaget. Mm. Så mitt svar är nej, inte en sekund. Yes. Jag har ett DSi och jag har ett 3DS. Okej. Okay. Men jag har spelat väldigt, väldigt lite Mario i största allmänhet. Så. Det är inte riktigt min grej. Jag blir bara frustrerad och stänger av och vill inte se skiten mer. Ja, men, är det för att du känner om det här var lite, det var lite svårt eller det var lite ja, men tråkigt? Ja, jag tror det. Jag, alltså, så här, plattformsspel har aldrig varit min grej riktigt. Mm. Jag blir jättefrustrerad på det när det inte går bra. Jag tror Isak är den enda som faktiskt blir mer upprörd på Mario än på sin riktiga rörmokare. Ja, nu ska vi inte gå så långt kanske. Men ja. Okej. Ja, men tillbaka till Emil då. Vad säger du om du jämför det här spelet med många av andra? För du har väl kört ett helt gäng. Uppenbarligen har du ju kört 64-versionen då. Men hur står det så här mot alla andra? Alltså jag tycker det är ett bättre spel skulle jag väl säga än vad, i alla fall för mig, objektivt är det svårt att säga, men bättre spel för mig än vad Mario Sunshine var exempelvis. Jag vill ju ha ett, när det kommer till Mario just så är det här pick up and play. Det är lite pusseltänk om du ska ha typ så här, speciella mynt som sitter här och där. Det är lite nice för att du kan ju spela banorna bara rakt igenom. Hoppa här, hoppa här. Eller så kan det vara den där, nu måste du lösa det här konstiga hoppen och allting som, för att nå den högre poängen ska jag säga. Och det saknar jag lite grann från faktiskt 64 och Sunshine. Jag vet inte om de hade de grejerna riktigt. Ja, självklart 64 hade ju, ja, tjänar ihop så här många stjärnor så tar det till Bowser. Men tjänar du upp 120 stjärnor så har du faktiskt klarat av spelet. Ja, just det. Och det funkar lite så här med. Och det, jag vet inte, jag är lite av en completionist när jag väl spelar. Ja. Så att ha det här, liksom den typen av tillfredsställning i min ficka är eller ja, i alla fall ett format som passar min ficka är extremt skönt för mig. Och jag kan inte vänta på att få hoppa in i Mario Galaxy så här 12 år senare, men jag ser verkligen fram emot det. Ja, just det. Oh, här. Men du är completionist. Är ni andra completionist? Nej. Det var ett rungande nej. Ja. Alltså jag anstränger mig väl att samla eller klara så mycket som möjligt, men jag brukar komma till ett tillfälle där jag känner att nej, jag går bara vidare. Ja, alltså det, ibland kan jag tycka att det, jag tappar så mycket flow när man ska när man ska försöka hitta och lösa allting liksom. Och det är samma sak när det kommer till typ looting i Division också. Att säga, jag missar massor bara för att jag vill framåt. Liksom. Precis. Ja, men det känner jag igen mig lite i också. Sen är det förvisso kan jag tänka mig nu, och du får väl rätta mig också Emil om jag har fel då. Men det känns som att det kanske baseras lite på vilken typ av spel man är intresserad av. Det kanske är lättare i ett plattformsspel än till exempel. Ja, det är uppenbarligen lättare än i Division som aldrig kommer ta slut egentligen. Jag skulle väl säga att när det kommer till just Mario eller något väldigt pick up and play så är det ju lite mer förlåtande. Alltså misslyckas på en bana kan du bara hoppa in i den senare, eller du behöver inte ens misslyckas utan du ser att de här grejerna finns att ta på den här banan, men jag behöver inte ta dem just nu. Jag försöker inte få allting på en och samma runda exempelvis. Utan, nej, precis. Däremot, jag vet ju också att nu kommer Isak le lite grann, men när jag spelar Skyrim, vilket jag gör typ så här för evigt, så och går jag in i en grotta, så jag ska ha vartenda litet jävla mynt jag vet finns i den här grottan. Och jag tror jag är den enda som verkligen går igenom så här, den där lilla urnan som står bakom den här jävla yxan som kommer döda mig kan ha ett mynt. Jag tror att du och min rumskamrat är väldigt lika i det. Ja, det låter som det. Det är lite kul. Mm. Okej. Jag har ett problem. Ja, du är inte ensam. Det var du som sa det. Jag erkänner för mig själv. Det är ju många som gör. Du vet, Danny, han ska ju också ta allt på alla. Han kör ju Assassin's Creed. Han har ju kört 200 timmar säkert på det här nu. Ja, det är bra. Så han går igenom allt. Liksom. Nej, men alltså, jag har ju ett exempel då jag flög med en helikopter i Far Cry 5 för att jag jagade efter en av Faith's shrines som jag inte hittade. Och till slut kände jag, nej fan, jag skiter i det där. Jag åker till nästa region istället så tar jag den sen. Men alltså Far Cry-spelen för mig har ju varit, nu har inte jag spelat femman, men fyran och trean för mig var ju helt magiska när det kom till just, jag kan hitta saker, ta mig fan överallt. Ja, men femman är lite sån också så. Ja. Jag tror det sköna med just Far Cry, de senare är just att de har pluppat på kartan, men det, och först tänker man, oj vad mycket, men de är ganska överkomliga att hitta. Vi snackar inte Skyrim här. som har liksom, det gömmer sig saker överallt. Fan, det var ju någon som rapporterade om bara för en vecka sedan att de hittade något som ingen någonsin har hittat i spelet. What the fuck? Man bara, okej. Okay, där ser man. I Skyrim. Skyrim. Ja. Oh, jäklar. Så, det, liksom, det finns saker där. Men då så, om vi säger så här, nu vet vi ju lite här om Super Mario 3D Land då. Så jag tänker, vi tar väl hoppar över till vår gode Mattias, tänker jag. För jag tänkte här med små dockor som är ganska elaka. Ja. Puppet Master, The Littlest Reich. Ja, precis. Det är ju en... vad ska man säga? Det är väl, den fungerar både som uppföljare och lite reboot på ett, på ett sätt också. Jaha. Eller ja, den är ju ganska tydligt en uppföljare på ett sätt, men du behöver inte så mycket förkunskap innan för att hänga med i vad som händer. Okay. Vilket, ja, det är väl ett bra sätt att få in en ny publik utan att de skräms av att fan, det finns 8-9 gamla filmer jag måste se innan den här. Utan då så serverar man att ja, men här, du behöver bara se den här om du inte vill se resten. Och personligen så jag har inte sett alla Puppet Masters innan. Jag har sett ettan och tvåan innan. Och... men om man då hoppar in rakt in på den här då, vad är liksom premissen då? Premissen är att vi får följa en kille som flyttar hem till sina föräldrar efter att han har, ja, han har skilt sig från sin tjej. Mm. Och i sin brors gamla pojkrum så hittar han en marionettdocka som han får reda på tillhörde en nazistisk dockmakare som heter Andrei Toulon. Mm. Och då beger han sig till ett museum där det ska hållas i en auktion. Men här kommer det in, om man har lite förkunskap så vet man ju vem Toulon är. Plus att man också innan förtexterna får se en liten grej om vem han är också. Ah, okay. Så får man reda på att det är ju en marionettnisse som har gett liv åt sina marionetter som dödar åt honom. Och vad händer när de kommer dit? Jo, dockorna får liv och det blir en jävla blodfest. Ja. Okay. Med ganska stor betoning på blodfest. Mm. Okej, okay. Är det liksom vi snackar litervis här eller vad? Ja. Ja. Ja, men framförallt over the top. Ja, okej. Okay. Ja, men ja, jag vet inte om man ska gå in på jättemycket detaljer i vad som exakt sker, utan det tänker jag att ja, det får ni kika på själva om ni är nyfikna. Precis. Men ja. Men jag tänker då, för om man ser på filmen, bara i allmänhet som en film, ytterligare en film i mängden av filmer då, vem är den riktad mot? Då är den värd att se för vem som helst liksom, eller? Jag skulle väl säga att den, alltså, på ett sätt så riktar de väl sig åt Puppet Master-publiken som finns. Men jag tycker också att den riktar sig åt folk som tycker att det är jävligt kul med våldsamma, mer komiska skräckfilmer också. Mm. Eller bara folk som vill se underhållande film, helt enkelt. Ja. Som är välgjord. Mm. Okej. Okay. Ja. Men är det här den mest välgjorda i Puppet Master-serien då, eller? Det beror väl på hur man ser det. Ja. Men jag skulle väl säga att där den mest sticker ut gentemot de äldre som jag sett, så är det att det är lite kompetentare skådespelare med i den här faktiskt. Så okay. Att det är väl det tydligaste för mig. Och det som jag har förstått när jag gjorde min lilla research om skådespelarna, så är det väl främst ganska komiska skådespelare, vilket passar in eftersom att manuset i sig är jävligt kul, så finns det de som faktiskt har den komiska tajmingen och vet hur sådana repliker ska levereras. Så där får jag säga att skådespelarmässigt så skulle jag faktiskt vilja sticka ut hakan lite och säga att den slår de äldre filmerna på fingrarna. Vad roligt. Och sen effektmässigt så gör den väl det också. Mm. Ja. Har någon av er andra? Det känns som att men du äger ju den här. Jag äger alla förutom typ de sista fem. Jag såg ju du hade den här när jag var nere hos dig. Mm. Ja, jag äger den också med de andra två jag har sett. Ja, för jag tänkte, känner ni likadant eller? Nej. Jag har ju inte sett den överhuvudtaget. Nej. Så jag, I don't know. Nej, men du då igen. Alltså, för mig så tar ju den en 180 i princip. För att de gör ju om Toulons karaktär från att vara en man som i princip slåss mot nazister till att bli nazist. Ja, just det. För i början, i första filmerna så jagar nazister efter hans kunskap om att återuppväcka ting och saker till liv. Och de vill ha det sina soldater och så. Och sen växlar ju det där väldigt mycket genom serien. Gör det. Men jag skulle säga att den sista... Men vad kan det bero på då? Är det bara liksom, ja men nu gör vi en ny film, vi är ju retconnar liksom, eller vad är grejen? Alltså, jag känner ju att det är ju en retcon redan i andra filmen på ett sätt. Jaha, ja. Där det känns som att de typ sa att, ja men första var väl inte riktigt vad vi hade tänkt oss att göra, så vi gör den med tvåan istället. Ja, man får ju tänka på att det här är ju från Full Moon, alltså Charles Band, och det är ju, det kontinuitet betyder... skit för honom i princip. Och det är det som ändå är lite fint med Littlest Reich, för den har ju sin plats utanför universumet. Det här är ju ett eget spår, för det är ju inte, ja, helt enkelt, det är inte samma följetong som originalfilmerna. Nej, okej. Men det är ju svenskar som har regisserat den, så det är lite roligt. Ja, just det. Jaha. Det är de som bakom Vittra som har gjort den. Ja. Precis. Precis. Yeah. Ah, ja, men Matte, då antar jag vet inte om det finns så mycket mer att säga där, eller? Nej. Men det verkar vara en rekommendation i alla fall. Jag rekommenderar den. Va? Vad vill du säga? Emma? Nej, men att vi har ju en liten plan, jag och Mattias, om att kanske prata lite närmare om det här i en annan podd på Nördliv. Ja. Jaha, vad kan den heta? Ja, vad kan den heta, Mattias? Den heter... Jag tror den heter Kultpodden, men om man lyssnar på det här i efterhand så här, det kommer låta jättevärst. Jaha, vad kan den heta då, man tror? Ja, jag bollar över till Mattias. Ja, den heter Kultpodden. Wow, Kultpodden, Mattias, det låter ju fantastiskt. Jag måste tror... ni lyssna på. Precis, om ni gillar filmer som Puppet Master så kommer det vara en podd för er. The Legend of Zelda. Åh gud, ja. Ja, precis. Hur ofta kommer den, Mattias? Den kommer varannan onsdag. Wow, ultraplugg. Wow. Jag tror två personer tog livet jag av sig där. Hoppas det. Men ja, med det sagt, det. Ja. Apropå att ta livet av sig, så hoppar vi över till en teaser som släpptes för Star Wars episode 9. Okej. Eller det är kanske lite att ta i där. Jag har kommit på vad jag skulle göra en övergång på. Smidigt. Så det blir så. Men Isak. Ja. Du har ju sett den här lilla teasern nu. Jag såg den. Mm. Jag kved av lycka. Mm. Och är väl någonstans lite fnittrig fortfarande inombords, tänker jag. Sen så vet jag inte, jag har inte hunnit liksom analysera den överhuvudtaget egentligen. Men så här, min första tanke är ju att den är asball. Har någon av er andra också sett den eller? Ja, jag tittade på den precis innan vi började spela in. Och jag är väl inte riktigt i det euforiska läget som Isak beskrev. Men alltså, det är ju allra högsta grad en teaser som ska försöka få en peppad och visa att ja, nu är det här häftiga på gång igen. Visst är det härligt? Ja, alltså rent generellt så... Så känns det ju som att det ska bli väldigt intressant att se vad J.J. Abrams kan göra med det här, och om han kan lyckas liksom få den här trilogin på bana igen efter den liksom urspårningen som The Last Jedi var. Jag har ju skrivit en essä om det här. Mm. Alltså, ja, du har det. Mer eller mindre. Men jag tittar också på den här teasern. Jag kved också. Mm. Men det stannar vid kved. Men inte full on. Det var mer så här kved som av okej. Ja. Det sa inte så mycket. Där jag tänker mest på, vi kommer spoila den här trailern, eller teasern nu. Så, men alltså, ni får ju titta det är på ju en det är ju en teaser, för och, den säger ju typ inte egentligen, den visar vilka spektakulära scener den har. Det är ju en röst i slutet där, är det kejsaren eller? Det låter ju som det. Vet ej. Alltså, men jag vet inte fan hur de ska få in det logiskt i en story. Alltså. Det var det jag funderade på. Det här är varför Last Jedi, när jag tittade på Last Jedi, när jag kom ut ur biografen så tänkte jag, om det 6 av 10, den hade action, var lite okej och så. Och sen såg jag om den ett par gånger och tänkte, okej, det här har förstört allt. Ett par gånger till och med. Skywalker-sagan, den här filmen som kommer nu heter The Rise of Skywalker. Ja. Och det är sista filmen och den ska avsluta Skywalker-sagan. Ja. Mm-hmm. Så... Alltså så här, jag vet inte riktigt vad jag tror om hur logisk den kommer vara liksom i följetongen eller vad man ska säga. För jag vet inte riktigt hur fan man ska bygga vidare på det som man lämnades med efter episod 8. Ja. Jag vet inte, det här, jag vet inte, hur mycket från åttan kan man spoila? Är det okej att spoila den? Ja, spoila den. Bra. För den var ju lite så här luddig i slutet om vart folk stod på, du vet, onda goda skalan så. Mm. Och det känns som i den här teasern som var nu att J.J. Abrams försöker liksom separera på Kylo och Rey igen. Mm. Liksom, med att Kylo bygger ihop sin mask som han hade sönder i första. Och liksom så här, det känns som att han försöker liksom återställa skadan som gjordes i åttan. Och jag bara hoppas att han lyckas alltså. Ja. För någonstans tycker jag att Star Wars förtjänar det. Absolut, jag håller med. Jag är helt med det. Alltså, jag är helt med där med. Det enda jag har verkligen noll förtroende för hur Disney hanterar det här egentligen. För det är just det att Force Awakens var en fin hommage. Vissa säger för mycket, det är en diskussion i sig. Liksom. Men jag hade kul, jag fick ett ip när jag såg den, jag var nöjd. Ja. Jag såg Last Jedi, gick ut från bion och det var lite det här okej, det får smälta. Jag skrev en recension på den och jag har gillat den mindre och mindre sen dess. För att det är så mycket saker de gör. Så det är så mycket saker som bara inte borde ha skett, för att det är så mycket grejer i... Det känns verkligen som ett utkast av ett manus som någon skrev för att men så här vill jag att det ska ske. Och sen tittar en producent på det och säger fast det här följer ju inte upp någonting av det som läggs upp i första filmen, så vi får nog ta ett annat. Nej. Här känns som att de har tagit det här manuset och gjort det, och nu måste de ju helt plötsligt försöka ignorera det. Och där blir det svårt att för mig acceptera att de ens släppte den här mittenfilmen. Så det blir någon slags blandning av att försöka göra ett satisfying slut och damage control. Exakt, då. Eller precis. Vad? Risken finns väl att det landar där. Jag läste någon, jag kommer inte ihåg vart det var jag läste det, men det var någonstans att J.J. Abrams har liksom fått klartecken att ändra saker i storylinen från åttan för att kunna rädda film 9. Liksom. Ja. Och någonstans är det så jävla tragiskt att det ska behövas, kan jag tycka. Alltså jag sitter ju och bubblar inombords på grund av det faktum att Skywalker-sagan, vem är den sista Skywalker nu? Om vi bortser från Leia. Ja, fy fan, jag hoppas att det inte är Rey alltså. Ja, men Rey kom de ju ut, om de nu måste följa upp, om de inte rättkonnar igen i sista filmen att hon faktiskt är en Skywalker. Så är det en Skywalker, han heter Kylo Ren. Ja. Jo, men det blir... Är det så här det ska sluta? Med Kylo Ren, ska de... Antingen så låter de Rey gå och bli ond, och sen så vänder de Kylo Ren, han blir god. Men han har ju fortfarande dödat jättemånga, och framförallt Han Solo. Han står till svars för Luke Skywalker. Mm. Ikonerna. Mm. Är det där? Alla de här 6 filmerna först som gjordes, det var liksom byggda upp Anakin Skywalker. Man kan tycka vad man vill om prequel och fine. Och sen kommer originaltrilogin. Du verkligen bygger upp de här karaktärerna, och Luke Skywalker, han var han var en symbol för hopp. Hans karaktär var där. Han var hopplös nu på sätt och vis. Han gjorde sin sista hurra och sen så försvann han ut i intet. Mm. Och den sista Skywalkern heter Kylo Ren. Mm. Disposable heroes. Det är alltså 9 filmer som ska enligt då, innan de började med den här nya trilogin, sa att det här kommer avsluta vår Skywalker-saga. Och det slutar kanske där. Om de inte, som du är inne på, eller var inne på, eller som kanske båda var inne om de retconnar nu, att J.J. Abrams på något sätt går rakt 180 grader liksom, går åt andra hållet så. Det är rätt, enligt mig finns det hints, om man kollar på tidigt material till Force Awakens, så det här är det lilla jag nördat in mig på, så finns det ganska tydliga tecken, alltså filmskolexempel på, nu hintar vi om att Rey är en Skywalker. Ja, ja det var jättemycket foreshadowing i de trailers som kom först. Då var det till och med narration från Luke Skywalker. Exakt. De hade tagit när han pratar med Leia tror jag eller någonting. Det finns den i familjen och det alltid finns en kraft i familjen och så vidare. Mm. Och sen adderar han en mening till eller vad typ, and it's in you. Typ. Och så var det en bild på henne. Så det var så tydligt. Mm. Och sen kommer Rian Johnson och säger, du, jag är rebell. Jag gör alltid mitt emot vad du tycker om. Inte för att det ska serva de här karaktärerna eller storyn eller det som har byggts upp i typ 40 år, utan för att jag tycker så. Ja, men det är för att jag är ganska säker på att JJ, nej vad fan heter han, Rian Johnson egentligen tycker att Star Wars är jättetöntigt. Alltså han känns lite så när han gjorde den. Ja. Antingen det, eller så tycker han att Star Wars är det coolaste som finns och han vill göra en egen story. Mm. Att han säger, nu får jag min chans att göra den coolaste Star Wars-filmen någonsin. Och då kan jag få bryta ut och göra den liksom så annorlunda de andra, för då kommer alla komma ihåg den i evinnelighet. Jo, men och det kommer vi att göra. Exakt. Ja, men inte av den anledningen som han hoppas på. Nej, men jag tänker på den tidig intervju med Johnson också, där han säger, det här är många år sedan, han säger i princip att han vill ju gärna ta publikens förväntningar och sen i princip fucka upp den. Han vill göra publiken arg. Mm. Och det funkar precis som Paul Feig ville. Ja. Men det är liksom, jag respekterar det Johnson säger där. Jag gör verkligen det. Men saker och ting har var sak har sin tid och plats. Och Star Wars är en episk saga. Den är ganska förutsägbar. Det ska vara det. Med lite twister. Det är en hjältesaga egentligen. Jag vill inte ha det Johnson försökte göra med, jag vet inte ens vad han försökte göra liksom. Det är det. Nej. Oj. Ja, nu är vi ute och rantar här. Om vi går tillbaka till den här teasern då. Ja. Nu var jag ska vara positiv. Den har Lando tillbaka. Det är lite kul. Han kommer ha en liten cameo och sen dör han. Förmodligen. Garanterat. Eller så får han liksom ta platsen som Han Solo hade och vara liksom lite så här publikfrieri karaktär. Jag skulle bli lite glad. Ja, alltså där kommer han ju vara. Det enda problemet är ju att han är ju man kan ju tycka om Lando, men Lando är inte någon av de stora karaktärerna enligt mig. Han är en bikaraktär och det är kuriosa att han är med. Det är kul. Ja. Men det är ungefär så långt han kan få. Den blicken som var mellan Luke och Leia i slutet på Last Jedi, du vet när de kollar mot varandra och sen så gör han en wink till typ 3PO eller 3PO. C-3PO. Då fanns det fanns glimtar av liksom här kan det bli, och sen gick han ut och försvann inte. Ja. Jag blir så ledsen. Man blir det, men vi ska inte... Jag blir så ledsen. Fast jag blev också ledsen men, på det. Förlåt, nu räntar jag tillbaka. Jag sa, nu styr vi tillbaka till teasern. Det jag ville säga var att man tittar på den här teasern. Jag har förtroende för JJ på det sättet. Han må vara mainstream. Han må ha malltänk mycket. Men han är väldigt, väldigt duktig på vad han gör. Mm. Och han servar storyn framför allt. I den mån det går, tror jag. Vi snackar ju en Prodigy av Spielberg. Jag vill ha den känslan när jag ser Star Wars. Ja, han var, alltså jag tyckte ju om Force Awakens. Den kom, den var reminiscent av de gamla originaltrilogin. Och det var ju tanken. Vi ville ha reminiscent. Ja. Liksom. Och sen kunde de ta en väg ifrån den med att de skulle bibehålla känslan. Och jag hoppas och tror att han faktiskt klarar det här. Hoppas. Okay. Jag hoppas verkligen. Alltså det... alltså, jag får nog nästan be att jag ska återkomma när det finns en trailer mer, för jag har så svårt att hitta vad jag själv tycker kring teasers. För man får ju verkligen inte ett skit av dem. För jag vet ju att när det kom till Force Awakens så tyckte jag att jag var måttligt intresserad vid teasern. Sen kom trailern och jag kände att men det kanske finns något här ändå. Alltså... Om vi säger så här, i slut på den här teasern så ser vi vad jag som antar är resten av dödsstjärnan eller något. Ja, det ser ut som att den ligger i vattnet där. Ja, och sen hör man ju då ett skratt som låter väldigt snarlikt kejsarens. Ja, men hur fasen ska Palpatine kunna vara tillbaka här och att det fortfarande ska make sense? Liksom? Det är jag lite rädd för, det kan bli en Deus Ex Machina och det vill jag inte heller ha. Nej. Det får gärna vara reminiscent av det här gamla, alltså, men... Det har ju hänt förr på det här sättet rent storymässigt att Star Wars, och nu tänker jag, nu tar jag så med typ extend som inte räknas med och så, men man har lekt många gånger med tanken att man ser karaktärer försvinna men sen så kommer de tillbaka. Ungefär som i de som har varit tvungna eller haft tillräckligt mycket med ångest redan innan de gick och såg Solo och kände att jag gillar att slå mig själv så jag går och ser den här filmen. Där har man ju, jag spoilar också nu, jag spoilar bara så ni slipper se skiten. På slutet har ni ju Darth Maul dyker upp och han blir avhuggen på mitten. Så de ville typ spoila lite där, eller typ bygga upp inför en liksom eventuell kommande film. Nu gick ju den bombar ju som as den filmen, sett till budget och hur mycket den tjänar in, men där gjorde de en sån aspekt och jag tänker, det är en sån cop-out om de, för när jag hörde skrattet tänkte jag, okej, super cop-out om det är så. Jag sitter här och läser på Wikipedia-sidan för The Rise of Skywalker och det ser ut som att det kan vara han, ja. Han har ju, det släpptes ju ett spel som heter Star Wars Battlegrounds 2. Där han figurerar efter sin död genom robotar. Ja. Och han har ju också i stories och så klonats. Som har varit en stor grej. Jag hoppas att de inte går dit heller. För en klon, det skulle vara verkligen. Det är ungefär som en såpa typ. Min tvillingbror. Ja, precis. Det är jag, Palpatine! Jo, men det känns och så tippar han fram på tå. Ja, men det är rätt. Helt plötsligt så betyder ju ingens död någonting och det skulle snöra mig. Ja, det är ju många som sa typ som när Han Solo dog, spoiler, när Han Solo dog i första där Force Awakens, så många, men han ramlade ner, man såg aldrig hans kropp, han kanske återkommer. Ja, för han. Ja, i det här läget, om kejsaren kommer tillbaka, jag kör i vinden, kan ta tillbaka vem som helst i det här läget, ni kan ju ta tillbaka Luke Skywalker, men han kan bli en riktig människa igen, med kraftens hjälp kan man bli det. Han samlar lite löv och skit. Jag gillar att du lät som kraften betyder inget. Men du lät som en fantastiskt fin Yoda där på något vis. Slime in my balls. Nej, fy. Okej. Nej, vi låter Isak här avsluta på en positiv not. Teasern. Du teasern. Ja, men jag är pepp. Mm. Men jag har svårt att inte vara pepp när det är Star Wars. Ja. Sen så har jag ju mina små reservationer för hur fasen de ska lösa det. Men jag litar på JJ och hoppas på att få gå ur biografen med ett så här litet härligt fnitter typ, och inte en känsla av... Vi får hoppas det. Jag menar att de ska ju avsluta allt med den här filmen. Så. Ja. Ingen press, men... Alltså kommer det ju fler Star Wars-filmer. Jo, men det här är Skywalker-sagans. Ja, men precis. Eller det är det där? Rise of Skywalker? Jag tror att The Rise of Skywalker är Kylo Ren som kommer ta över den onda sidan och så har de en Skywalker på den sidan. Och så. Ja, och då var ju allt Anakin gjorde helt meningslöst. Ja. Ja, det är ju kul. Ja. Med det sagt, jag tänkte det här med när vi ändå är inne på tråkigheter. Borderlands har ju haft det lite roligt på sistone för att när det visade sig att Borderlands 3 skulle skippa över till Epic Games Store, då vart folk lite såhär, nej men det här tycker vi inte om, Vi tar och hoppar ut på Steam och bombar skiten ur de tidigare Borderlands-spelen i omdömen. Mm. Ja, vi kan väl fråga er till att börja med. Vad tycker ni om det här? Känner ni att om det, jag skulle nog också ha gjort så? Eller känner ni att... Det är bara så jävla fånigt, ursäkta. Men ja. Alltså det är ju så... Jag blir trött alltså. Mm. Det känns som ett så barnsligt beteende. Men jag förväntar mig väl kanske inget annat från internet heller. Nej, men det är ju... Nej, men det har blivit lite open season när det kommer till recensioner. Alltså, folk bombar med... Bara kolla på Captain Marvel. Jag har inte sett filmen. Jag vet inte om det är en bra film. Alltså, men folk började såga den på en gång. Mm. Sen har vi studior som... Det är en film. Det är en helt okej film. Men folk, antingen är folk... Det här är det sämsta som någonsin har gjort genom hela tiden. Och jag avskyr... marken som jag står på, för det är samma mark som den filmen existerar på. Eller det här är ultimat bäst klassisk film. Totally. Kan man inte bara ta det för vad det förmodligen är, en underhållande film? Ja, en popcornrulle. Ja. That's it. Men kvinnlig huvudroll. Det är ju asnice i den här världen. Men det kanske inte är det bästa som har gjorts bara för det. Nej, precis. Men vad gäller spelet då så är det ju ändå, för vad som är då en ytterligare nyhet är ju att efter de här reviewbombingen påbörjades och skedde och så gick ju Steam in och filtrerade bort ungefär nästan merparten av alla de här negativa omdömena. Känner ni att man ska Steam gå in och ta bort sånt eller? Alltså på ett sätt ja, för om de nu bara gav det skräpbetyg på grund av att Epic Games Store lyfte ur tredje spelet så blir ju det inte ett... Alltså det är ju inte recensioner som bedömer kvaliteten på spelet, utan det bedömer ju bara typ missnöje av att de har blivit snuvade på någonting. Ja. Så på ett sätt ja, men... Ja, jag vet samtidigt inte. Frågan är ju bara vart man drar gränsen. Precis. Liksom. Att, jag vet inte. Det är lite knepigt, tänker jag. Ja. För jag tänker antingen så tillåter man det eller inte. Det är lite svårt att gå in och liksom så här plocka bort saker i vissa fall. Då börjar man komma in i gråzoner och det kan utnyttjas liksom. Ja, och jag tänker när de plockade bort det. Jag vet inte om de kollade på vilka som kom de senaste eller om de kollade på de som har fått bara negativt. Eller, för någon kanske... Det var väl det i mitt huvud som jag tänkte att de tog de mest negativa som har kommit nyligen. Ja. I så fall. Annars om de tog bort negativa recensioner all the way, alltså alla som någonsin har blivit, då är det konstigt. Ja. Ja, det lär ju vara de senaste rent så. Mm. Jag bara funderar, för någon kanske samtidigt hade köpt spelet också. Nej, jag tyckte den var inte så bra. För du vet... Ja, men precis. Ibland så skriver någon bara, det här tycker inte jag var bra. Ja. Men det är en slippery slope det där lite grann. För en kort avstickare för att ett exempel som passar bra här var ju vad som hände med Ghostbusters-trailern. Alltså den som kom 2016. Mm. Det var ju en shitstorm där med, och det var ju katastrof från båda håll, vill jag säga, för att vi hade ju publiken som var stora manbabies som i princip grät och bara, det här är inte min Star Wars eller min Ghostbusters. Precis. Sen hade vi problem med Sony som det bekräftades att de gick in och tog bort faktisk kritik där det stod så här, alltså i kommentarer att men jag tycker bara inte att det ser bra ut, och behöll de här fuck you women i princip. Aha. Och då, det är den där farliga gråzonen. Aha. Ja, de kunde ju på det sättet skapa ett narrativ på det sättet att ni ser ju alla kommentarer, alla skriver typ jag gillar inte kvinnor i Ghostbusters och de... För att typ konstruera någon slags underdog-aktion för sig då, eller? Ja. Regissör gick ju själv ut och liksom kommenterade direkt mot användare och sa att ni är ju dumma i huvudet typ och så. Och det skapar ju ingen bra liksom känsla alls. Det är liksom, det är ju PR någonstans ska ju ta över det här. Och bara liksom, man ska ju inte svara på det ens, känner jag nästan. Från företagets sida. För det kommer alltid finnas troll, så är det ju. Sen är det såklart, man ska aldrig gå till namecall, man ska aldrig prata. Jag tycker inte det här om det är någon som tar kontakt direkt med en skådespelerska och börjar vara ett arsel. Den banna skiten ur den jäveln, säger jag. Som de gjorde med hon från Star Wars, vad heter hon? Ja, just det. Ja, jävla katastrof. Det är så jävla hemskt. Jag menar, alla är ju med i olika filmer och det går bra, det går dåligt så. Det är ingen idé att gå mot... Hon har inte skrivit karaktären. Nej, men precis. Kontakta Ryan Johnson då istället. Ja, precis. Så. Och han är buddy emot, men det är en helt annan historia. Men hur som helst, det här med Borderlands nu, för den hoppade ju över då till Epic Games Store. Var det samma grej som tidigare gånger att det har annonserats på Steam och att man har kunnat förboka det? Nej. Och sen så lyfter de bort det eller vad? Jag tror att alltså det utannonserades ju, var det förra veckan eller förra typ. Ja, så, precis nyligen. Så, det var nog direkt på Epic. Okej, okay, ja. Men det är ju lite, alltså så här, det är ju lite instabilt just nu det här med hela... så här, handla plattforms, vad ska man säga, diskussionen game eller snack. Stores liksom. Att jag tror folk är jävligt upprörda och jag tänker inom några månader så kommer väl folk ha liksom landat i tanken att det kan finnas fler ställen än Steam att handla på. Ja, vilket är bra. Ja, alltså det är ju som vi pratade om en annan gång, Fredrik, att det är väl först nu som Steam har konkurrens, ish. Ja. Så det är väl först nu som folk råkar ut för att Steam blir snuvade på konfekter. De har, de har ju fått ett bra gäng spel. Det började ju med Metro där till exempel och en bunt andra indiespel. Och det som jag irriterar mig mest på egentligen, och det här har jag säkert sagt i flera avsnitt, men folk tar inte tid och bara slår in typ Epic Games Store plan eller vad som helst. De har lagt ut en Trello, alltså en sån här organiseringsverktyg som är public. Så man kan gå in och se deras plan månad 1-3, månad 4-6, 6 månader framåt, vad de vill göra med Epic Games Store. Och de har intentionen att göra egentligen allt och kanske till och med mer än vad som finns på Steam. Ja. Och då är skillnaden också att det vill de göra nu. Steam tog 5 år för dem att bli bra. Folk har ju glömt bort hur mycket folk beklagar sig på Steam första tiden. Va? Behöver jag ha en klient för att köra mitt spel? Jag ska köra den bara rakt i datorn. Mjau. De är katter också. Nej men jag tänker att i slutändan tror jag det kommer bli bra för oss som spelare. Ja, och jag tror det kommer bli bra för utvecklare. För att det kommer tvinga Steam att tänka till lite i hur de gör när de tar betalt för saker. Yes. För jag menar, jag sitter på The Verge och läser att Steam normalt sett tar ungefär 30% av intäkterna som genereras av spelsälj. Precis. Och att Epic ligger på typ 12. Ja. Vilket gör att utvecklare faktiskt får mer av kakan och kan liksom investera det i framtida projekt. Och jada. Så jag tänker att fan, det är bra. Konkurrens är bra. Egentligen. Ja. Sen kan jag tycka att folk är bara så gnälliga igen. Ja, men det, du vet, de är ju så många, alltså gamers är ju, man får ju tänka liksom det att de är ju väldigt konservativa, vi är ju konservativa på många sätt så. Och det är klart att många bara, jag måste installera ett program och trycka en gång till. Ja. Ja, men det har ju varit så bekvämt när Steam har varit typ de enda, för att då har du kunnat ta Steam och nöja dig där typ. Sen är det ju såklart att för om man tittar på roadmappen som Epic gjorde, de vet ju om att de ligger bakom. De måste gå aggressivt. Det är därför de tog, vi tar de här. Ni får pengar om ni kommer till oss, plus att ni tjänar mer. De måste gå liksom hårt, annars kommer man ingen vart. Nej, men precis. Ja. Sen så finns det väl såklart frågetecken i hur Epic kommer sköta sin business, eftersom de har 40% som ägs av något kinesiskt företag som har Tencent. Ja, precis. Med andra regler för vad man ska lämna ut till regim och sådana saker. Men jag vet inte. Ja, och den aspekten kommer ju inte bli förrän de har en... för i nuläget har de inte en reglerande roll, Tencent. Nej, precis. Så de har 40%. Så de har varken reglerat... De kontrakterar sig genom att säga att vi har ingen intresse av att styra så ta dem i alla fall. Och det var det som kom i pränt i den typen av avtal, som, om jag minns rätt. Mm. Och det är klart det kan förändras. Men de vill ju tjäna pengar. Och Epic har ju Fortnite. Det var ju där det började. Ja. Så frågan, och jag tror ju att nyckeln till varför de är så aggressiva är just, hur länge håller Fortnite? Det kommer inte hålla för evigt. Vi behöver bygga upp. Så jag tror det är där. Så nu går de hårt in. Och jag säger bara så här. För över så mycket ni kan av de stora titlarna till Epic Games Store. Jag kör Epic Games Store. En bra klient, den funkar, stabil. Mm. Inte mycket grejer än så länge, fine. Nej. Men vet ni vad? Fortfarande inte skaffat jag går in i Steam, så trycker man på det här, lägg till icke-befintligt Steam. Exakt. Och så vips är det spelet inne. Mm. Hur lätt som helst. Ja, men det pratade vi lite om i Pixelmani förra avsnittet också. Mm. Att så här, jag kan förstå att folk tycker det är knepigt att man ska ha sina bibliotek eller sitt spelbibliotek uppsplittat, men ta 5 minuter och lägg till saker då. Ja. Alltså så här, det är en... sluta gnäll. Ja. Jag tänkte precis. Det här kommer hjälpa oss gamers i slutändan. Ja. Vi får bättre priser, vi får fler spel att välja med, det blir bättre kvalitet och förhoppningsvis så kommer utvecklarna kunna göra fler spel som vi vill spela. Ja. Men det var ju angående Borderlands. och det var ju en riktig harang där. Men så kan det vara ibland. Och jag tänker det här Seasons After Fall, Mattias. Ja. Vad är det? Jag tänkte att om du föll av, då kan vi andra fall Ja, precis. Ja, jag bjuder in till... Så mycket misslyckanden. Oj, oj, oj. Nej, nu ska vi inte prata om min livshistoria här. Låt oss höra. Seasons After Fall är ett plattformsspel. Mm-hmm. Som är utvecklat av ett företag som heter Swing Swing Submarine. Utgivet av Focus Home Interactive. Mm. Vad det handlar om är att man börjar som någonting som refereras till som ett seed. Det vill säga man är ett ljusklot som hör en röst som säger att man ska hjälpa henne att göra någonting som har med årstiden att göra. Okay. Som visar sig sen att man ska göra någon ritual kring årstiderna. Så... Men man kan inte förflytta sig så bra kring landskapet som man tar en räv i sin besittning som man hoppar och skuttar med. Ooh. Och vad man gör till en början är att man sticker till alla väktare för årstiderna och hämtar vad de kallar för ett fragment. Mm. Med de här fragmenten så kan du... vad säger man? Du kan påverka omgivningen, alltså du kan styra vilken årstid det är som du kan springa runt och det är vår, men så kan du ändra så att det är höst eller vinter. Och det blir en del av pussellösningen som du måste hoppa upp på det där trädet som är lite för högt för dig. Så du kan inte hoppa upp dit bara. Men den här gejsen kan du, om du... byter till vinter så kan du frysa den så att den blir en ispelare som du sen kan hoppa upp på och så vidare och så vidare. Så man håller på med det tills man har hämtat alla 4 fragment, men då får man reda på att den här rösten som tydligen också är ett seed, för tydligen finns det oftast bara 2 stycken åt gången. Hon har rört till ett lite i naturen för att hon har försökt att starta den här ritualen utan att väktarna har varit närvarande, och då blir det kaos på något sätt. Mm. Lite oklart hur, så då får man ta hjälp av vinterns väktare att ställa allt till rätta igen. Genom att väcka väktarna till liv igen. Okay. På ett sätt. Och så det är väldigt straightforward egentligen vad det gäller story och så. Mm. Men det är väldigt, jag skulle säga att det är ganska filosofiskt lagd, för jag kom på mig själv med att ställa lite frågor i huvudet när eftertexterna rullade, för just kring, ja men vad har jag precis gjort? Mm. Var det jag gjorde bra? eller skulle jag inte ha gjort det? Mm. Alltså visst, du kan inte välja om du vill göra det eller inte, vad jag vet. Men det är lite det här att ska man göra saker på samma sätt som man alltid har gjort bara för att någon säger det? Eller finns det ett syfte med att man gör saker och ting på samma sätt som man har gjort sedan urminnes tider? Och är förändring någonting som man alltid ska välkomna, eller ska man försöka förhindra någonting som förändrar saker som bevisligen funkar? Det där låter ju jätteintressant att du fick det. Ja, plus att du också kan sitta och ifrågasätta din roll om huruvida du verkligen är en individ som fattar dina egna beslut, eller om du bara är en nickedocka åt någon som bara gör saker som du blir tillsagd att göra också. Så det, ja. Jag fick ut väldigt mycket av spelet mer än vad jag trodde, för jag trodde att ja, men det här är bara ett trevligt litet plattformsspel som en skön change of pace efter att ha dödat folk i Far Cry Division och sen skjuta ner robotar i Generation Zero. Så var det skönt att ha någonting som inte var våldsamt överhuvudtaget. Men ja. Ja, men vad mysigt. Det låter som ett mysigt spel liksom. Det är väldigt mysigt. Det ser väldigt mysigt ut också. Det har en väldigt typ sagoboksaktig stil på det hela. Så hela spelet skriker verkligen mys egentligen. Mys. Visst, visst var det, ja, inte gratis, men utan så här extra kostnad om man har Origin Premier? Ja, Not Origin ska man ha för att inte behöva betala extra för spelet. Men annars finns det på Steam, vet jag också. Okay. Jag vet inte om det är dyrt eller billigt där dock. Frågan är ju om det finns på Epic Game Store, om vi kan reviewbomba den någonstans. Ja, det kan man ju undra. Bra callback där. Eller hur? Ja, men så den rekommendation om man gillar den typen av spel. Ja, precis. Vad bra. Men då, jag tror faktiskt jag har den liggandes för någon så här Humble Bundle någon gång. Så jag ska kika på det. Men jag tänkte vi ska avsluta strax, men det sista vi ska gå till, det är ju vår kära Emil här nu, för han har ju träffat en av sina absolut största idoler genom alla, eller jag vet inte, kanske. Du var ju såg The Room, och då fick du träffa ingen mindre än Greg Sestero. Ja. Ja. Det var kul. Du kan ju berätta lite vem han är till att börja med och så. Och sen hur det var. Greg Sestero är en av huvudrollsinnehavarna i filmen The Room, som är känd för att vara en av de absolut sämsta men bästa eller underhållande filmerna som har gjorts. Jag har sett den 4 gånger i år, och jag kan fortfarande inte greppa den. Det är det som är så fascinerande faktiskt. Och vi var på, jag tror jag nämnde det tidigare i podden tidigare i år, att vi var på en visning av den, och sen så fick vi reda på att den skulle ha en visning till, och då skulle Greg Sestero vara på plats. Så vi tog oss dit, och det var fantastiskt kul faktiskt att höra honom liksom berätta anekdoter och sådär, för det är en grej att lyssna på intervjuer med honom och sådär, men här var det alltså ett par timmar och han bara står, nej men alltså, om någon har någon fråga får ni ställa det, och folk hade ju mängder av frågor och jag ställde 2. Han hade en väldigt kul grej som var att han hade med sig delar av originalmanuset, alltså inte manuset som filmades utan first draft, första utkastet. Okay. Ja, så han tog upp folk ur publiken som fick spela roller, och det var fruktansvärt roligt för alltså det där manuset är så konstigt skrivet att det blev helt fantastiskt att höra en live-uppläsning, och han spelade då sig, eller sin karaktär Mark, tillsammans med folk som gjorde det här. Jag fick även chansen då att prata med honom lite kort efter, ja, innan filmen men efter Q&A. Det var så kul, för han var ju med, det är en rolig återkoppling, han var ju med i en av de här Puppet Master-uppföljarna för många år sedan. Och nyligen så släpptes det, eller för ett par år sedan släpptes det en Blu-ray av den som han var med i, och han spelade in ett kommentatorspår, och då sa jag bara till honom att I gotta thank you for recording a commentary for the Blu-ray of Puppet Master, och han sa, oh god, you're one of them. Just för att han förväntade sig inte att det skulle finnas några fans i Sverige av den där. Och även när han tog upp, för han har ju en anekdot som han nästan alltid drar om hur The Room blev till. Och det är ju delvis för att Tommy Wiseau som gjorde The Room var lite avundsjuk på att Greg hade fått en roll i den här glamorösa amerikanska filmproduktionen Retro Puppet Master, sjunde filmen i serien. Och när han sa Retro Puppet Master så var det ju väldigt naturligt för mig och mitt sällskap Elisa att i princip så här, jubla och applådera, men vi upptäckte att det var vi längst ner i det här havet av folk och sen en uppe på balkongen som jublade. Det hade han väldigt roligt åt, så det var en kul upplevelse. Ja, vad härligt, vad härligt. Mm. Ja, alltså du fick en selfie med honom, eller? Jag fick en selfie, jag gav honom en dalahäst, så här, vet du, en kylskåpsmagnet i form av dalahäst och fick plancher signerade, så det var roligt. Jaha, vad roligt. Vi kan väl ta och slänga in den i inlägget för avsnittet, vet jag, bilden på dig och Greg. Ja, absolut. Ja, så får ni se där ute också nu. Hur det såg ut, om ni inte redan har sett det på typ Instagram och så. Ja, jag har sett den. Ja, det är bra. Det är bra. Mm. Men vad roligt. Ja, jag tänker då att vi tar och rundar av här nu. Ni har ju hört både det ena och andra. Och jag tror vi har mer, men vi får ju spara på det lite också. Vi får spara på saker ibland. Som till exempel att jag såg Hellboy. Den ska ni inte gå och se, men det kan inte gå in på för djup. För det vill jag inte göra, för att jag vill inte uttråka er. Men det sagt så går vi över till veckans diskussion. Som är betydelsen av att ha en bra speltrailer. Mm. Då kan man ju fråga sig, ja, men vad gör en bra speltrailer då? Isak, du har svaret. Ja, precis. Nej, men alltså, jag tänker att en bra speltrailer fyller väl samma funktion som en bra filmtrailer. Den bygger ju hype. Mm. Alltså. Och det är väl egentligen den enda anledningen till att man har dem. För att få folk att bli medvetna om att det finns och vilja köpa den. Mm. Sen så, vad som gör en bra speltrailer, det är ju svårt, tänker jag. Jag satt och diskuterade lite med min sambo om det. Vi satt och kollade igenom lite trailers här under eftermiddagen och insåg att alla de spel som har trailers jag kommer ihåg, liksom, som jag har liksom blivit peppad av, det är ju de här storytunga liksom spelen. Det är Red Dead, det är God of War, det är Last of Us. Men de är ju väldigt mycket byggda som filmtrailers egentligen. Sen så vet jag inte. Alltså, ja. Ja. Nej, men tappa tråden där. Så kan det gå ibland. Vad känner du, Matte, då? Betydelsen av en bra speltrailer för dig? Ja, så jag är väl inne lite på samma spår, men jag kom på mig själv att jag vet inte riktigt vilka trailers jag kommer ihåg lika mycket som teasers. Mm. Intressant. Det var ju någon, det var ju på E3 något år då de annonserade God of War, det nya som kom förra året. Så var det ju stort sett bara, vad jag minns så fick man typ bara se Kratos i sista bilden med stort skägg. Precis. Ja. Och jag vet inte, alltså det är ju, för den kommer jag ihåg mer som en teaser än som en trailer. Och jag vet inte, jag brukar väl, personligen så brukar jag nog vänta väldigt mycket. Jag kan väl titta på trailers, men ofta kommer jag inte ihåg dem, utan jag brukar ju ofta vänta tills jag ser någon slags gameplay-trailer, eller vad man kallar det för mer. Då man faktiskt ser att, ja, men nu är det någon som faktiskt sitter och spelar något parti här. Mer. För att i slutändan så, alltså, visst i God of War och Uncharted och så är det ju en väldigt tydlig story som jag vill veta vad den handlar om. Men i slutändan är det ju spel, så jag vill ju i slutändan egentligen bara se hur spelas spelet. Ser spelet kul ut att spela? Ja, men precis. Och jag tänker de här gameplay-trailers som kommer upp, det är väl knappt att man kan kalla dem trailers längre, när man får liksom så här en kvart gameplay från ett uppdrag någonstans. Liksom. Det är mer bara en demo. Precis. Ja, du ser att någon spelar igenom en demo. Jag tänker att trailern handlar ju mer om att presentera världen och tematik och liksom stämningen man försöker uppnå. Liksom. Mm. Jag tänker på, kommer ni ihåg den trailern som släpptes för första Division? Ja, just när, det. Är det där han stängde dörrar hade sig, eller? Nej, det är ju själva teknikdemot ah, okay. liksom, som släpptes. Jag tänker mer på den där man hör någon, det är ett barn tror jag som sjunger någon jullåt. Ah. Lite så här eerie, obehagligt så. Och så zoomar man igenom en lägenhet som successivt liksom förfaller och man förstår att någon har blivit typ mördad där inne för att de hade typ en vattenflaska eller något. Mm. Och sen så man kommer ut och så presenterar de Division-agenterna och den är ju bara så jävla ball, det är så gåshud som man bara sjunger om det. Men sen så det som hookade mig där egentligen var ju just den här gameplay-delen, precis som Matte säger. Man fick se hur de faktiskt spelar spelet. Mm. Sen så att det inte riktigt levde upp till det när man väl satt och spelade själv kanske. Men, nej. Men, det, men jag tänker annars, om vi säger så här då. Imorgon kommer det släppas en trailer. Om den nu må vara en teaser eller en vanlig trailer. Och den kommer vara 3 minuter lång. Vad vill ni helst ha i den? Att den sätter upp story, sätter upp känsla för spelet eller ren gameplay? Vad väljer ni? Var den 3 minuter lång sa du? Jag säger nog känsla, story. Mm. Lite in, typ en cinematic lite då, eller? Ja, ja, det vet jag inte, faktiskt. Mm. Det spelar inte så stor roll för mig. Ja, alltså, jag säger nog samma sak, just bara för att hur mycket gameplay hinner man visa ja, upp ordentligt. Tänk på 3 minuter? De tar de delarna ur olika miljöer, olika skill trees på en gång. Chop, chop, chop, chop, kommer. Så. Ja, alltså nej. Jag tror att om det skulle vara 3 minuter i en gameplay så skulle jag nog bara bli stressad. Ja, men det beror ju också lite på vad det är för spel, tänker jag. Mm. Alltså, ja. Så är det ett Uncharted-spel så säger jag definitivt storyn. Men om man snackar att vi gör en Overwatch-trailer, då är det ju 100% gameplay. Liksom. Mm. Så det är lite svårt, tycker jag. Mm. Eller hur... Ja, jag är helt med Isak där faktiskt. Allting beror helt och hållet på vad det är för typ av grej man försöker sälja egentligen. Ja. Vissa spel kräver en mer cinematisk look. Jag kan inte titta på exempelvis God of War eller Uncharted och bara se gameplay och tycka wow. Det kan man till viss del, men jag vill gärna ha det här episka berättandet i en trailer då. Jag tar jättegärna delar av gameplay i det. Samma med typ Skyrim och så, men... Ja, det får vara en fin balans och blandning, tycker jag. Mm. Ja. Ja. Det, jag tycker ju egentligen, jag tycker väl som ni där på mångt och mycket. För det är ju alltid en diskussion, men säg på E3 till exempel, ni vet, de här det är bara trailers på trailers, man vet ju ingenting. Som Square Enix hade bara en så här trailerbonanza och då var det typ... Ja. Bara nästan. Det var Shadow of the Tomb Raider som stod ut lite mer gameplay kändes det som. Men sen hade de egentligen bara cinematic eller knappt där. Bara så här teasers då. Och den kändes ju, tyckte jag då när jag såg dem. Ja, det här var ju... Det var nog det lamaste jag varit med om. De hade ingen ansträngning. De ville inte göra någonting. Och trailerserna, de kändes liksom som att utvecklarna, vi skiter i vårt spel. Och sen så har vi ju, som ni var inne på, när man har någon som faktiskt brinner för sitt spel, som visar både gameplay och kanske cinematic i ett, tar och anstränger sig lite. Det är väl ju såklart den optimala då. Mm. Ja, för jag tänker lite... ursäkta. Jag tänker just Dead Island. Dess teaser var... Det var en av de briljantaste teaserna. Den är teaserna. Bakåt... Exakt. Ja. Problemet var att tonmässigt matchade inte det överhuvudtaget med spelet. Men var det inte då de hade hyrt in ett annat företag som gjorde själva trailern? Jo, det var en byrå som en inhyr. Ja, precis. Yes. Och den var ju extremt cinematisk medan spelet i sig är långt ifrån det. Ja. Så det är väldigt beroende på vad det är du gör för spel. Precis. För det är ju ett bra exempel på det sättet att man får upp en förväntning på ett spel. Mm. Och sen så visade det sig vara något helt annat. Har ni några exempel på spel som ni fick den känslan på? Ja. Ja. Och jag har... Kommer ni ihåg spelet Brink? Ja. Som släpptes 2010 tror jag det var. Ja. Det var någon form av multiplayer shooter med så här, lite olika klasser. Man kunde vara typ heavy, normal och någon liten parkour snubbe typ. Och det släpptes ett par, tre trailers som var så förbannat coola, tyckte jag, för 9 år sedan. Jag gick ut och köpte spelet på releasedagen, satte igång det, spelade det typ 1,5 timme, sen gick jag tillbaka till GameStop och lämnade in det, för det var så jävla dåligt. Aj. Och jag fick typ såhär 300 spänn mindre än vad jag hade gett för det. Och du vet. Ja, men det var ett jättebra exempel. Mm. Har ni andra något som ni kommer på? Mercenaries 2 gjorde jag så med. Mercenaries 2? Är det den som hade stormar i sig? Ja, det hade inte båda mercenaries stormar i sig. Jo, han har ju någon karaktär. Alltså jag har ingen aning nästan om det överhuvudtaget. Ja. För det var lite så här, jag köper det on a whim och ser om det är något att ha. Och jag blev så otroligt ytterst jävla besviken på allting det hade. Så att jag gjorde samma sak i princip. Att jag spelade ett par timmar och bara, nej. Och gick tillbaka med det. Jag försöker komma på något exempel, för jag brukar alltid vara lite avig med att köpa spel direkt, utan jag brukar alltid typ, eller oftast, jag ska inte säga alltid, men oftast så brukar jag låta spelet vara släppt ett tag så att jag typ lyssnar på hur vågskvalpet är, om man säger så, innan jag känner att ja, men nu slår jag till. Och sen de gångerna jag har köpt på releasedag så har jag nog bara haft tur. Så att det faktiskt har varit bra. Men jag funderar på, nu är det ju ett spel i och för sig som jag på ett sätt, eller som jag ändå tycker är bra, men på ett sätt är, var det ju en besvikelse för mig med. Och det är ju ganska nyligen, och det är ju Generation Zero. Jag tänkte precis säga det också. Ja. För att, alltså jag tycker att spelet är kul och jag kommer förmodligen fortsätta spela det. Men det var ju ändå en besvikelse i att jag hade väl väntat mig något som kanske var framförallt lite mer polerat och snäppet mer färdigt än vad det var. Ja, men det var ju lite, fick inte folk samma känsla lite grann, eller jag fick det i alla fall av LA Noire. Det var också så här, såldes in så förbannat cinematiskt och bra, och det blev inte samma grej när jag var tvungen att själv sitta och trycka på typ X eller kryss. Jag diggade Eleanor. Ja, alltså jag älskar Eleanor, men jag tror, för att Mercenaries, jag kommer på att själva poängen med frågan var just det, om man hyper upp någonting. Och Mercenaries var ju då, som sagt, on a whim. Medan Eleanor satt jag där och bara, det här vill jag spela. Mm. Och när jag väl gjorde det så hade jag nog byggt upp det för mycket i mitt eget huvud. Alltså, de hade ju ganska härliga, mystiska trailers, har jag för mig, om Eleanor. Med de här svartvita, små videosarna som byggde upp hype något jävligt. Ja, just det. Jag kan inte komma ihåg att jag har sett några ordentliga trailers för LA Noire. Jag tror jag köpte det för att det var ett Rockstar utgivet spel. Liksom. Men ja. Annars, nu förlåt jag avbryter, men jag tänkte just, nu, vi var ju inne på lite där kanske bra speltrailers. Jag tänkte om ni andra hade några förslag, eller några som ni kanske kom ihåg, som, ja, men det här, det kommer jag ihåg, det var en riktigt bra trailer. Den fick mig och verkligen se fram emot spelet X. Ja. Jag får väl säga, ja, men jag får väl nog säga God of War. Jag tyckte att det var en bra trailer till ett bra spel. Ja. Och trailern fick mig ju definitivt sugen på att faktiskt köpa spelet. Så. Ja, men du ser. Jag går med den. Nu var det ju ett tag sedan, Emil, tänkte jag säga. Ja. Du ursäktar. Ouch. Kommer du ihåg något spel sen du, när du liksom var lite mer inne i att köra spel? Jag minns. Faktiskt, det är lite kul, för när Matte sa God of War så kom jag att tänka på God of War 3. Ja. Ah. För det var sånt för mig. Jag tycker att första och andra spelet i serien är två av de mest briljanta som kom under 2000-talet. Sen kom trean. Trean är inte ett dåligt spel, men det var verkligen ett så här slag i njuren på mig. För att det problemet med, enligt mig, med trean var att de försökte så hårt. Så alldeles för hårt med att vara, alltså, nu, det blev lite edgelord-varning. Att okej, okay, men han har varit brutal innan, så nu får han slita huvudet av Helios och använda hans huvud som en lampa. Jag bara, Det låter ju jättebra koncept. Till och med jag som är så här gårhund tycker ju att jag satt där och bara kom igen. Och sen tryck in ögonen på Zeus via eller vem det nu var med tum. Det var ju lite kul dock alltså. Tryck ner L3 och R3 för att trycka ut ögonen på honom. Det var ju lite tillfredsställande. Men ja, det är lite tillfredsställande att trycka ut någons ögon. Alltså det var ju lite roligt så där. Men i övrigt tyckte jag att det var de ansträngde sig för mycket och det blev för mycket. Ja. Men trailerna var fantastiska. Mm. Ja, men vad kul. Om jag ska flika in med något här så skulle jag säga Fallout 3. Oh. För vi hade ju väntat länge på ett nytt Fallout. Och sen kom den trailer och den sa väl egentligen inte att det var isometriskt som det var tidigare. Men den sa att någonting nytt var på G. Då hade Ron Perlman tillbaka som narrerade, eller vad man säger. Han berättar röst. Och jag är så dålig på ord. Och jag bara sålde sa den på en gång när jag såg den. De hade satt stämningen, de hade satt känslan, de hade satt... Och då var det ändå en... De skrev att det var typ in engine, eller att det var typ i motorn så. Men det var ingen gameplay. Men den visar hela liksom världen, hur nedgången var med hans röst. Och jag bara, okej. Okay. Jag är såld. Och sen kom spelet. Och så var det jävligt bra också. För sin tid. Så där ser man. Ibland händer det till och med mig. Ja. Ja, jag vet inte. Jag tänker så här nu när jag lyssnar på er. Att jag tror nog vi har hört allt som går att sägas. Och höras om just speltrailers. Och är det så att ni där ute känner. Men nu har ni ju missat här. Jag tycker ju så. Då tar ni ju mejlar in till oss på info@nordlivpodcast.se. Alternativt. I på Twitter eller Instagram vet jag. På @nordliv.se. Det är alltid kul att höra från er. Och att höra från er. Det är något vi kommer göra nu. För om vi hoppar över till lyssnarfrågor. Så har vi fått in en lyssnarfråga. Från Magnus. Och han skriver så här. Hej bästa nördliv. Tack för ett jättebra avsnitt med de nya nördliverna. Det var riktigt roligt. Särskilt blixtrundan. Kommer att vara med någon gång igen? Svaret är. Kanske. Ja, grejen är så här att våra kära nya nördlivare, de är ju recensenter i första rum. Ja, så det är väl typ bara jag som inte är recensent eller något sånt där. Men du räknas ju som en poddare. Liksom. Ja, det är det jag anlitades för. Och anlitades? Ja, jag får fem spännande bord. Men de kommer, om vi säger så här, det jag hoppas och tror och vill är ju såklart att de ska komma igen. Men till skillnad från många av de andra poddarna som sätts upp vecka till vecka och så är i den mån det går, så är det ingen press på dem att de måste vara med på det samma sätt då. Självklart vill jag. Så de kommer säkert en vacker dag. Så, sen skriver han också en fråga jag har funderat över. Om Star Wars-licensen i spelsammanhang skulle komma till flera andra spelföretag. Vilka skulle ni helst se dem kom till? Och vilken typ av Star Wars-spel skulle ni vilja se bli gjorda? En liten fråga. Star Wars-licensen. EA blir av med den och vips åker den till företag X. Och de gör vilken typ av Star Wars-spel? Vi ska piska på Star Wars-hästen lite mer. Alltså. Ännu mer. Avsluta på topp. Jajamän. Okay. Så, är det någon som har någon förslag? Av någon jävla anledning så fick jag för mig om att jag skulle vilja se vad Rockstar gör med en Star Wars-licens. jag vill inte det. Det vill jag. Men det är nog för att Star Wars inte är... vad säger man? Det största, om det är inte något jag har nördat in mig på jättemycket, så jag har nog inte något emot det så. Okay. Ja, mest bara för att jag är nyfiken, vilket håll skulle det gå? Ja. Isak då? Alltså, sen vet jag inte... Hade du mer där, Matte? Jag skulle väl bara säga, sen om det ska vara typ GTA i rymden eller något sånt där, det vet jag inte. Men jag hade varit nyfiken. Absolut. Oj, alltså säg, jag tänker, ja men vilken studio var det som gjorde God of War? Det var typ Santa Monica. Santa Monica, ja. De är ju kompetenta. Jaha. Tänker jag. Så de kan väl få göra ett Star Wars-spel. Och jag vill gärna ha ett så här... Jag vill ha ett storytungt singleplayer äventyr, ja, typ. Precis. För jag säger Battlefront är ju aptrist, mm, och MMORPG har jag inte mycket för heller liksom. Så, mm, så gör ett mustigt singleplayer spel och så ger vi licensen till Santa Monica. Det låter som det en superbra idé. Mm. Nu ska vi se om Emil kan toppa det. Toppa vet du fan, för jag är lite förutsägbar, men jag tror det här hade blivit bra. Säg inte KOTOR 3 nu bara. Helvete. Nej. jag funderade på det, men det är, ja, sådär. Det, nej, det har ju redan gjort. Du får säga det om du vill. Nej, Creative Assembly. Oh yeah, baby. Mm. Jag vill tillbaka till RTS. Du snackar Total War. Ja, vi snackar Total War Star Wars. Tjena bananas. Mm. Jag gillar hur du tänker. Mm. Alltså jag var inne på din story. Alltså det är självklart, det måste vara storytungt också. Men det, för mig var Empire at War kanske ett av de absolut bästa, mm, Star Wars-spelen jag har spelat. Och nu vill jag bara ha det i ännu större proportioner. Gud vad roligt. Mm. Kanske någonting åt Civilization-hållet var det ballt också. Men jag är helt inne på Creative Assembly. My god. Alltså du, när tryckte du på min knapp där, kände jag. Men det roliga är ju... Du då, Fredrik? Det roliga är ju att Star Wars-licensen, alla om det gick till flera studier så skulle ju alla era förslag kunna hända egentligen. Mm-hmm. Alltså ja, i den bästa av världar så skulle det vara så. Men Fredrik, om du fick önska då? Ja. Eller vad man ska säga. Oj. Alltså jag var ju nog, jag skulle nog vara inne på ungefär det som Isak sa där med Santa Monica, typ så. Mm. Men ja, om jag fick helt välja så skulle jag utgå från mitt favoritspel, numera all time, som är Witcher 3. En öppen RPG-värld. Du har en hjälte och valen spelar roll genom historien och gärna expansioner. Vackert som as. Och varje individuell liten quest är som en berättelse i sig. Det är inget som är lämnat åt slumpen. Och gärna ha CD Projekt Red. Mm. Alltså CD Projekt. Ja, för all del. CD Projekt gör Star Wars. Jag bara, jag köper. Ja. Okej, okay, klart. Jag springer iväg och köper nu. Förbeställer jag. Förbeställer aldrig nästan, men den här gången så. Men fatta bara, vad häftigt om en studio med lite integritet kunde få göra ett Star Wars-spel, ja, och inte ha liksom EA långt upp i... Jag satt också och funderade på Naughty Dog när ni andra höll på att prata. Ja. Så. Men, ja. Mm. Ja. Ja, för all del. Ja. Alltså. Nej, men Amy Hennig var väl på gång och skrev manus och grejer, men blev ju... De blev ju kickad därifrån. Kickad EA. Och de la ner spelet för att EA är EA och EA kan gå dra något äckligt över sig. Om vi säger så här, just nu, angående Star Wars, det är ju fredag när vi spelar in där och lördag, och ni kommer ju höra det på söndag, så kanske ni redan vet, ni som lyssnar, om det spelet som kommer höras om på lördag kväll 20:30 i streamen. Fallen Order, yes, eller vad det heter. Ska de reveala det mer? Kanske. I know. Kanske vi får faktiskt reda på om det. För det är Respawn som gör det. Mm. Och Respawn har att Titanfall blev ett av mina favoritspel det här året faktiskt. Tvåan. Yep. Jag har inte spelat tvåan, jag har bara spelat ettan. Tvåan är förvånansvärt roligt alltså. Jag blev förvånad över hur liksom kompetent spel det faktiskt var. Ja. Jag har inte spelat online, men storyn är nice. Alltså, jag gillar den. Den var så kompakt och fyllig. Ja. Och jag tänkte på det när jag körde klart och tänkte, nu gick det så snabbt. Men sen kom jag på mig själv, men vad skönt ibland när något går snabbt och man sitter där efteråt och bara, jag vill ha mer. Och just den känslan är ju bättre än att du sitter och kör 300 timmar av exempelvis Assassin's Creed. Och sen tänker du, kan det inte bli klart någon gång? Man vill ju aldrig komma till den känslan. Åh, jag vill att det ska bli klart. Då har du ju tappat något. Men den gången. Vi får se med Jedi Fallen Order. Och vi får, här har ni fått lite, du har fått där svar på tal. Så det både räcker och blir över, Magnus. Men vi får tacka för ditt mail, att du har hört av dig. Och vi får tacka Isak för att du hade tid att vara med idag. Tackar, tackar. Trevligt. Tackar. Ja, jaha. Och är det så att ni vill ha mer av honom så hoppa in då på till exempel iTunes. Finns ni på Spotify också, va? Vi finns på iTunes, Spotify, Acast, lite överallt där poddar bor. Precis, liksom. Så det är Pixelmani podcast 2.0 som heter. Ja. Så kika in där, lyssna och hör av er till dem med allt möjligt. Och som vanligt, är det ni vill få tag på någon av oss här i Nördliv, det är bara att ta förnamn @nordlivpodcast.se alternativt info@nordlivpodcast.se. Och är det så att ni inte orkar komma ihåg det här, tänk bara, hoppa in på sidan, kolla om sessionen, så ser ni alla våra postadresser där. Det är bara att kontakta oss. Och i övrigt, är det något mer, recensioner dylikt, så hoppa in på nördliv.se eller vår Twitter och Instagram @nordliv.se. Så där, nu ska vi inte dra ut på det här något mer, utan nu får ni ta och tacka för idag helt enkelt. Mm. Tack så mycket. För idag. Puss och kram på er där ute. Hej då! Hej då!